katter på et bord. Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Den ene på den andre glor. Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Så sa den ene, hør min venn. Kvirre, virre, virre, virre, vitt, bom, bom. Skulle vi ikke klatre ned igjen? Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Og da de så var klatret ned. Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Så sa den andre, hør min venn. Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Skal vi ikke klatre opp igjen? Kvirre, virre, virre, virre, vitt, bom, bom. Og så klatret begge opp igjen. Kvirre, virre, vitt, bom, bom. Kristine, og dere er bestevenner. Ja. Ja. Men har dere blitt skikkelig uvenner en gang, så dere kan huske? Ja, det kan jeg huske, ja. Kan du fortelle litt om det? Ja. At jeg og Kristine ville leke, jeg ville leke i et lite vink, og Kristine ville leke hard. Og så sto jeg der nede, og så sto Kristine der oppe. og så gikk jeg også til en voksen da. Hva var det som skjedde da, Kristine? Da ble jeg ganske sur. Og da sto jeg der oppe, og så snakket jeg med Bente, Lene og Leire. Og så snakket jeg med dem. Det var så dumt, og at ja, men vi måtte jo leke det og det. Stod Tanja her oppe helt alene da? Nei, hun sto jo sammen med noen andre. Hun litt grann.